teraz. Czy uwierzą państwo, że tak śpiewający artysta ma 90 lat? William Shatner to kanadyjski z pochodzenia i hollywoodzki z kariery aktor, znany głównie z roli kapitana statku Enterprise w filmach z serii Star Trek. Swoim wspaniałym, niskim głosem czaruje nie tylko na ekranie, ale także na płytach, które wydaje od pół wieku. W ubiegłym roku nagrał album bluesowy, jego fragment przypomniałem przed chwilą. No a teraz kolejną płytę pod tytułem Bill. Insults and words trying to make me their clown. So I stood and I fought, took every punch they could throw. Ripped the books from my hand, pushed my face in the snow. I kicked and I scrapped till my knuckles got raw. With their hatred of me, I never could fall. Their fear of my faith and my immigrant past me loathe who I was in the role I was cast. Now I'm tougher than the rest. You wanna come at me? Better give it your best. Now I'm tougher than the rest. You wanna come at me? You better bring your best. Who I was, learned how to deny, ducked out of the way, and disguised my true self. Yeah, I packed up my past, hid it up on a shelf. I built up a shell that hardened like steel to protect me from harm, not allow me to feel. But that armor and shield, although it did glow, caused a hatred of self to fester and grow. Am I tougher than the rest? You wanna come at me? Better give it your best. I'm tougher than the rest. You wanna come at me? Yeah, you better give it your best. And never admit. So I'd hear all the venom at my tribe they would spit. I'd pretend not to notice what I couldn't abide. Beneath my false strength was a weakling inside. Now I know a deep truth. Took me decades to learn. Love of myself was the hardest to earn. Though I've come to some peace, I still give a damn. Will my toughness allow me to accept who I am? Will my toughness allow me to accept who I am? Test. Nowa płyta Williama Shatnera nosi tytuł Bill. Nie przypadkiem. To dzieło ma wiele elementów autobiograficznych. Jest na przykład utwór o maskach używanych przez aktorów. No i w ogóle jest dużo o aktorach. No i jest o miłości do koni. To wielkie, znane hobby artysty. Całość brzmi trochę jak słuchowisko, bo artysta często posługuje się melodeklamacją, ale wciąga, bo William Shatner to ktoś taki jak Helena Modrzejewska z legendy o jej występach w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobno tłumy płakały, gdy czytała choćby książkę telefoniczną. Podejrzewam, że William Shatner ma podobne możliwości. Mindfulness taught me to try to live life aware of each moment, free of judgment or strife. But lately, my thoughts drift beyond waking breath. I find time better spent to be pondering death. What do we know? What are the answers? The baby's birth, the murderous cancer. Why should we care? What should we do? Is there something beyond? Just me and you. Shakespeare, he wrote Seven Ages, began with a sputtering child to the drooling old man. Yes, the world is a stage. Baby's birth, a murderous cancer. Why should we care? What should we do? Our love is like a mystery. Our love is like a wild horse to break. Chester. Słucha się tego jak słuchowiska i to na wielu planach dźwiękowych, jeśli na uszach jakieś niezłe słuchawki. Warstwa muzyczna jak ze starych Doorsów, a w roli głównej William Shatner. Słuchacze Dymu na Wodzie nawet nie wzywani do odpowiedzi korzystają z adresu internetowego dym@polskieradio.pl i donoszą mi, że Shatner wystąpił ostatnio w roli samego siebie w serialu Big Bang Theory. No tak, wiem o tym, jestem fanem tego serialu i oglądam nawet powtórki przy śniadaniu. No i tak oto, proszę Państwa, niespodziewanie dochodzimy do konkluzji, że przy Williamie Shatnerze Bob Dylan to tylko młodszy śpiewający kolega. He is wise. He's got his mother's eyes. There's gladness in his heart. He's young and he's wise. My only prayer is if I can't be there, Lord, protect my child. As his youth now unfolds, he is centuries old. To see him at play makes me smile. No matter what happened to me, no matter what my destiny, Lord, protect my child. Is asleep. You can look at it and weep. Few things you find are worthwhile. And though I don't ask for much, no material things to touch, Lord, protect my child. He's young and on fire, full of hope and desire, in a world that's been raped and defiled. If I fall along the way and can't see another day, we'll be right back.

on. Tomorrow's just one step beyond. And I need you. Oh yeah, I need you. Who are these people that are walking towards you? You know them or whatever you fight. With their humorless smile, so easy to see through. Can they tell you what's wrong from what's right? Or do you remember Napoleon's speech where your blue jacket teased mine? You were so fine, Clark Gable would have fell at your feet and laid his life on the line. Try to get beneath the surface waist, girl. No more booby traps and bombs. No more decadence and charm. No more affection that's misplaced, girl. No more mud cake creatures lying in your arms. What about that millionaire with the drumsticks in his pants? He looked so baffled and so bewildered when he played and we didn't dance. Come follow, follow me tonight. I just don't think that I could handle it. So follow, follow me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. No i kto to mówi, że Bob Dylan potrafi tylko mruczeć pod nosem? Springtime in New York, 16. część serii bootlegowej nagrania z lat 1980-1985. Program trzeci, Dym na wodzie, jeszcze o północy ze środy na czwartek. Takiego szczęścia jak Rolling Stonesi nie ma niestety zespół Steely Dan. Zapowiadane od dawna amerykańskie tournée nie wystartuje w najbliższy wtorek. Z przyczyn pandemicznych odwołano aż 12 koncertów. Nowy start trasy zapowiedziano 25 października w Baltimore. Zgodnie z planem zostały natomiast wydane dwie płyty koncertowe. We'll be right back. spend a lot of time. Trip we made to Hollywood is just upon my mind. After all the things we did, I've seen you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years? To nie jest zwykła historia przeciętnego zespołu, o nie. W latach swojej największej sławy, czyli w latach 70., Steely Dan był praktycznie zespołem pracującym wyłącznie w studiu i nagrywającym tam wybitne płyty. Koncertować na większą skalę zaczęli w latach 90. i w 95. roku wydali płytę Alive in America, do niedawna jedyny oficjalny album koncertowy w karierze. Do tej skromnej kolekcji koncertówek dołączyła tydzień temu płyta Northeast Corridor Steely Dan Live, zawierająca nagrania z występów w 2018 roku. Jak zwykle bardzo solidny muzycznie, ale też przewidywalny ze znanym repertuarem koncertowy album zespołu Steely Dan. Ale jest jeszcze druga płyta firmowana przez lidera tego zespołu, Donalda Fagena. Ta druga i moim zdaniem ciekawsza płyta to koncertowa wersja pierwszego solowego albumu Donalda Fagena The Night Flies z 1982 roku. Na występach Steely Dan w ciągu wielu lat zdarzały się pojedyncze utwory z tej wspaniałej płyty, aż wreszcie w 2019 roku została ona, jak to się dziś mówi, zagrana w całości i ta muzyka wypełnia niedługi, ale świetny album The Night Flies. Life. Keyword is survival on the new frontier. Te dwie koncertowe płyty, jedna taka zespołowa bardziej, druga bardziej przypisywana Donaldowi Fagenowi, no ale to też zespół Steely Dan, którym on kieruje, miały być ozdobą, miały towarzyszyć temu tournée, o którym mówiłem na początku. Niestety czytam, że odwołano pierwszych 12 koncertów z niesprecyzowanych przyczyn pandemicznych. No miejmy nadzieję, że wszystko to wystartuje 25 października w Stanach Zjednoczonych, a potem może w przyszłym roku dotrze do Europy. To jeszcze raz z koncertowej płyty Steely Dan, utwór, który zwykle jest ozdobą każdego występu. Up on the hill, people never stand. They just don't care. Chinese music under banyan tree. Here at the Hejże to jedna z najważniejszych kompozycji wśród wielu przecież dokonań Donalda Fagena. No i niewątpliwa ozdoba niemal każdego koncertu Steely Dan po dzień dzisiejszy. I tyle dziś, proszę Państwa. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Damage done is bittersweet.